Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allah na falenderojmë për ndihmën dhe falë kërkojmë. Do të na nderoj Allah zërat e sonte jemi në takimin e radhës. Jemi disa javë me radhë duke trajtuar një lutje nga lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm që preferonte, por edhe na rekomandonte që ta themi vazhdimisht në namazin tonë. Ta themi para selamit nga lutjet që kanë përmbledhur në vetën e saj katër gjëra që duhet kërkuar mbrojtjen e Allahut prej tyre. Andaj kemi marrë, domethënë, kërkimin e mbrojtjes dhe lutjen që Allahut na ruan nga sprova në varr. Në kuadër të kësaj kemi përmendur edhe domethënë sprovën e dënimit në xhenem. Pastaj sprova e jetës dhe vdekjes dhe sprova e fundit që të flasim për ta, sprova e dëgjallit. Andaj, sot në flasim për sprovën e dëgjallit, ku edhe pejgamberi sa më tha, o min fitnet il mesihi dëgjall, dhe o Zot më ruaj dhe më mbroj nga sprova e dëgjallit. Në këtë lutje të ndruzër, janë dy gjëra rëndësi. Në kene vëjmë një gjizullam, ortu një gjizullam. Në këtë lutje janë dy gjëra me rëndësi. E para është sprova e dëgjallit dhe e dyta dëgjalli. Do t'i kemi dy gjëra të përmendur në këtë pjesë e kësaj lutje. Dëgjalli, do më thonë, prezenca ti fizike në mesin e njerëzve dhe shërë dhe dëmi që e shkakton me këtë prezencë, dhe e dyta sprova e ti ende pa qenë ai prezent fizikisht. Dhe këto dy pjesë të jenë trajtimi jonë sonte, edhe pse pa dyshim për neve është të jetë rëndësishme pjesa që ka të bëjmë me sprovën më te përse pjesa që ka të bëjmë me prezenti fizike, edhe pse prezenta fizike është sprova me e madhe. Kush është dëgjalli dhe për qëfar sprove bëhet fjallë? Të ndëruar dëgjall e ka emë një kryes e Zotit. Zotë Gjellewale ka kryuar dhe ka marrë emin dëgjall në basë të funksionimit dhe punve që i bën. E dëgjall në gjuhën arabe, që prej kësaj fjale vjen edhe emrit i dëgjall, dëgjall është gënjeshtër, është mashtrim, manipulim, mjegulli, pështjelim. Gjitha këtu kuptimi i ka fjale dëgjall. Të më bëhet fjale për një kryes e cila roli i saj është njerëzve të apështil pun të fesë, t'i gënjen, t'i mashtron dhe manipulon me mjetët që a i ka në dorë në vetë. Dëgjalli, si kur që përmanë, është krijesë e Zotit. Allahu Gjallala ka krijuar. Dhe është nga bita Ademit. Nuk është jo njerëzor, është njerëzor. Nuk është njeri, mirë po me tiparet veçanta dhe me aftësi të jashtë zakonëshme. Zotë Gjellewale jam mundësën që me disa aftësi tjerë zakashme të bënd disa veprime të saktuara që ato janë sprovë për njerëzit. Gjithashtu të ndërruzër, dëgjalli është përmendur në shumë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është përmend edhe në Kur'an, mirë po nuk është përmend në Kur'an me emën, mirë po është përmendur në Kur'an, do të thotë, si pjesë e disa shenjave që do të vinë para ditës së gjykimit. Au yati ba'du ayati rabbik. Apo kur të vinë disa prej shenjave të Zotit tënd. E këto shenja cilat janë i ka përmendur pejgamberi në hadith. Andaj Kurani komentohet në sunet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e komenton se çfarë kuptimi ka ajo fjalë Allahu që është e përgjithshme dhe si janë pastaj detajet e këtij kuptimi. Në shumë hadithe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka folur për dëgjallin. Dhe trajtimi i dëgjallit në hadithe është aq i detajzuar, është aq i shkoqitur saqë me të vërtet jep me kuptuar se bëhet fjalë për një sprovë shumë të rrezikshme. Bëhet fjalë për një sprovë shumë të keqe. So që është dasht dhe në detajet të fritet për te. Edhe në kuptim të rrezikut në unë e keqe, po edhe në kuptim të aspektit perfid dhe mundësis për mashtrim. Pra ndaj është dashë me sëru detalisht që mos mja e dhënë asë një mundësi me në mashtru. Nga se përshamë kur dikon e prezenton përgjithsisht nuk jenë në detaje, ka mundësi që me i ikat i përshkrimi të përgjithshëm dhe me të mashtru. Mirë po kur detalisht për të flitet nuk lenë detaj pa e përmen, atëra vështirë është mas mu detektu dhe mas mu njoftë. Në pejgamberi sa osa ndinë detajet më të imë të nga ka folë për te, që ne ta njojmë këtë krijes dhe këtë burim të shere dhe të mashtrimit, që fatkesisht shumë njerës kanë mja pa sherem, edhe së provës e ti, por edhe prezencë e ti fizike në mesin njerësve. Unë nuk dua ta që gjitha ato transmitime që janë thëmë për te me i përzu për ajush, nga se ka gjyra që duhet me i tretu jashtë a këti prezentimi në kodrat e lutjes, mirë po do të kalaj kalim dhe në ato pjesë kryesore që i përmbajnë hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Emri i tij është Mesihu Dajjal. Dajjal e pam çka është. Mesih në gjuhën arabe Masaha, do të thonë e ka një mëmsuh, ai që e ka syrin e shtypur. E ka marrë emrin e bazë të pamjes së tij, do të thonë dhe fizionomisë së tij që e ka atë. Ka përmendur disa komente tjera mirë, po ndoshta më i përdoruar është ai se e ka marrën Mesihu Dajjal, do të thonë Mesih, diçka që është e fërkuar dhe e shtypur dhe e ndrydhur dhe e, do të thonë, e eliminuar nga funksioni. Prandaj ai e ka syrin e djathtë si ka artës me time, e ka të shtypur dhe e ka të jashtë funksionit. Po edhe të majtin e ka gjithashtu të dobët, sikurse ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dalja e tij është nga shenjat e mëdha të kiametit. Allahu xhallahu ala ka folur për kiametin dhe Zoti te bareku teala ka përmendur se ardhja e kiametit është e pashmangshme, është pjesë e bindjes tonë dhe besimit tonë. E nga dhe nga shtyllat e imanit dhe besimit është të besuar ditën e gjykimit. E dita e gjykimit, domethënë, i ka edhe shenjat e saj që paralajmërojnë ardhmën e saj. Disa janë të vogla e disa janë të mëdha. Ka shumë të vogla, për shenjat e vogla është edhe vetë ardhja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shenjat e vogla të kiametit shfaqen vazhdimisht që paralajmërojnë ardhmën e kiametit. Ndërsa kur bie fjala për shenjat e mëdha, atëherë kemi hyrë në fazën përfundimtare, e kjo ende nuk ka ndodhur. Kur fillon të ndodh, Allahu e din. Mirë, po në bazë të haditheve janë përmbledhur 10 shenja të mëdha të kiametit, që sesla kur vjen, si kurse ka thonë pejgamberin, pastaj, të më thonë, rjedhin si kurse rëshqitja e ruzave nga peji. Shpejt shkojnë ato optën. Në shpejt njëna pas tjetërs, ndodhë në vërë. E një nga shenat e kiamit të mëdha, është dalja e Dajjalit. Pejgamberi s.a.s. kur ka folë për Dajjalin, e ka përmendur se është sprova më e madhe që ballafaqohet me të njerëzimi që nga krimi i Ademit alayhis salam deri në ditën e gjykimit. Sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që nga krimi i Ademit e deri në ditën e gjykimit nuk ka çështje më madhore se Dajjalli. Diçka më e keqe, më e rrezikshme se Dajjalli nuk ka ndodhur dhe nuk ka menduar. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur e transmeton Ibn Omeri, prej tij Buhariu rahimullahu anhu në sahihun e tij, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë u ngrit në mesin e njerëzve dhe u foli për Dajjalin. Pasi ka fol namazin, u ngrit në mesin e njerëzve dhe u foli për Dajjalin. Dhe ju tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin illa wa hadhara minhu." Nuk ka pejgamber që ka ardhur në tokë e që nuk u ka tërhequr vërejtë njerëzve nga shirri i Dajjalit. Këjt pejgambert nga Nuhi alaihi salam e detë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të gjithë popullit të tyre u ka fol për Dajjalin. E pastaj vazhdoi pejgamberi më tha, e unë do t'ju tregoj diçka që pejgambert e mëhershëm nuk u kanë treguar popullit të tyre. Jo që ta kanë mshef, po ose nuk e kanë ditë se Allahu ju ka treguar këtë detaj, ose s'kan qenë të, domethënë, autorizuar që këtë pjesë më u treguar popullit të tyre. Tha pejgamberi, "Wa innahu la'awar wa inna rabbakum laysa bi'awar." Ai është, do të thotë, me një sy të shtypur. Tregon përshkrimin fizionomik të tij çfarë ka. E Zoti juaj nuk është kështu. Andaj detalet e të përshkrimit, domthonë, janë mirësia e Allahu xhallahu për këtë umet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, aja që është përmend për dëgjallin të ndërlozër është se aji nuk ka pasardhës, nuk lënë pasardhës më dhëti, nuk linë për ti askush, dhënë është mon, kryes e veçanë specifike, që dhënë nuk linë për ti askush, nuk është si njerës e zakonshëm në këtë aspektëm. Pasaj gjithashtu prej, asaja që përmend është se pejgamberi ka thënë se dhënë mes dy syve të ti, dhënë balën e ti, respektivisht në pjesën ku janë dy sytë, pjesën e sipër me tek ballin e tij, domthonë është e shkruar, është një mbishkrim që tregon realitetin e tij. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se mbi këtë pjesë janë tri shkronja, K, F, R, që tregon se ky është mohues, kafir, mohues dhe është pabesimtar. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë mbishkrim në ballin e tij e lexon çdo besimtar, analfabet qoft apo i dishëm. Nuk është kush leximi, imani mundson leximin. Ndërsa thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të tjerët nuk kanë mundësi me lezu, për shkak se mohimi apo mëkat të tjera pa mundson leximin. Besimtarët kanë mundësi me lezu këtë mbishkrim, nga se Allahu xhallahu ala përmes besimit u zbulon këtë mbishkrim që është në ballin e tij. Dhe mbasaj e njohin si shaj identifikuese e tij se kush është ky dhe cilë është realiteti i tij. Do të dal në një pjesë caktuar të botës, në lindjen e mesme që një jetë atje ka më dal, dhe kryesisht hadithet flasin se do të dal në një vend mes Shamit dhe Irakut. On tash në shtetet që falen tash sot, nuk kanë qenë në atë ku, dhe nuk du me specifiku vendin e caktuar ku del, mirë po në këtë pjesë dikun ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam del. Jam përmend në transmetime disa qytete, si kurse Khorasani e Asfahani, që sot janë qytete në Iran në sotshëm, mirë po, aja që është, domthon, autentike dhe sigur është se ai do të del në këtë pjesë të botës, si kurse përmend në hadithet e mëhershme. Gjithashtu të ndërëzër dalje ati, do të thotë, do të shënon një epokë të re për njerëzit, ku ai do të lëviz me shpejtësi marramendse. Nuk ka me pas vend ku ka njerëz, vend banim, qytet apo fshat, e që ai nuk ka me kalu ka këta. Dhe qëndrimi i tij nuk është i gjatë, sikurse ka ardhur ditë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do të qëndron 40 ditë. Dita e parë son një vjet, dita e dytë son një muaj, dita e tretë son një javë dhe pastaj ditët e tjera sikurse ditët e juaj të rëndomta. Nëse këto e shikojmë, një vjet e dy muaj ndoshta qëndrimi i tij, mirë po për gjithë këtë periudhë do ta shëtit këtë botën dhe nuk do të lënë vend domthon ku ka njerëz, ku ka vendbanim, e që nuk do të shkel këmbë atij dhe nuk do të departon sprova dhe fitna e tij. Ka përjashtuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga kjo dy qytete të mëdha, Mekën dhe Medinën. Në këto dy vend nuk hin, e ka të ndaluar dhe nuk ka mundësi me hi, nga se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se nuk ka lagje, nuk ka sokak, nuk ka rrugës në Medinë e që nuk është e mbushur me melek që e ruajnë nga hyrja e dëxhallit. Zotit e bale këto dy vene i ka rujt dhe vazhdojt mi rujt din kiamet që tjenë venet të pasër të adhurimit e Allah Gjellë Gjellë Hu. Pra ndaj, në Mekë asë nuk do të tenton të afrohet nga se disa të nuk ka mundësi me hy, mirë po do të bëm përpjekje me hy në Medina, afrohet shumë afrë, mirë po nuk ka mundësi dhe nuk e lehet me hy në Medina. Këtu janë dy vene që nuk hynë, tjera vene nuk janë sigur të nga hyrja dhe depërtimi dhe gjallit. Dhe ashtu të ndërëzër, aja që është përmend se aj në këtë depërtim dhe në këtë shëtitje dhe në këtë shtirje, do të ketë një kauz, një pretendim të saktuar. Cilë është pretendimi ti, cilë është kauza ati dhe kërkesa ati dhe thirje ati, aj njerët kom iftu që t'i besur ati, se aj është Zoti. Normalisht këtë do të bënë në fund të përshkazuar, jo me një herë, me i po shpejt del në kauzën e ti kryesore dhe në thirje ti qënësore dhe thelbësore. Aja është se ju thot njerëz, unë jam Zoti. Dhe për t'i bidu njerë sa ajë është Zoti, ajë dhe s'jel disa edhe, dhe më thonë, argumente simbas ti, normal, t'i është zakonshme, që i mashtron njerëz me këtu, mirë po, për njerë që në sprovë. Andë nga to që është përmenë të nërëzër është se, ajë shkon tek një vendbanimi caktuar dhe kërkon nga ata me i besu ata. E ata nuk i përgjigjen. E pastaj ajë ju shkakton thatësi, sa që ju ngurdhin bëgtia dhe ju thahat bujtësia. E pastaj kur e shohin ata këtë situatë dhe kaplojnë nga varfëria, i besojnë. E pas sa i besojnë, ai pastaj e sjell shiun dhe i ngjall baktin, dhe ata i besojnë se ky është Zoti apo. Shikoj çfarë sprovë madhe ndodh apo. Pastaj vjen tek njëri dhe i thotë, "A beson se jam Zoti yt?" Do të thotë, "Jo, nuk besoj." Thotë, "Nëse ti ngjalli prindët tu e ata të thonë në besu mu, a beson, ata shkon tek varri i prindve të njerit caktum, edhe i ngrit nga varri, po ju ata. Pejgamberi ka përmendur se kjo është, do me thonë, manipulim i shejtanve me gjendrin e njerëzve. Dhe ata kinë se i thunë, ndjekje birim këtë se kjo është Zotja. Dinin këtë masë shkon së provë, Allah në rujtë. Apë. Që ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj do me thonë, e ka në dorë në ti gjennetin dhe gjehnimin. Një atë ralë, mirë po një gjennet të ti dhe një gjehnem të ti, edhe ai që i beson ati, i futin një gjennet të ti, e ata që nuk i beson i fut në gjehnimin e ti, por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, nëse ju ofrohet, atëre zgjidhni zjarrin e ju shpëtimin e ti, nga se pas këti zjarri, ky zjarr është si përfaqësor, po sa të hudhni te, kaloni në gjenetin e Allahut te bareke ve teala. Andaj gjitha këtu mundësi ka të tjerë zakonshme, që Zotit e bare këtori ja mundëson, thash si pasuj e sprovës, dhe kjo është sprovë për njerëzit, është nga shenjat e fundit të ditës e gjykimit, nga se pas kësaj veç, fillojnë shenjat e tjera me shpejtësit mund të realizohen dhe të ndodh dita e kiametit. Normalisht pejgamberi s.a.s. ka përmendur se, kë njeri, po them kjo krijesë Allah xhallahu ala, do me gjitha këto mundësi që i ka, me gjitha këto aftësi që i ka, me gjithë këtë sherr që do ta bën, prapë se prapë nuk është i pamposhtur. Nuk ka mundësi që çdo kën me e sprovu dhe me e mposht. Andaj fetarisht ka udhëzime të caktuara që me lehen Allah xhallahu ala, nëse i përmbahemi, na mbron Zoti te varet këto nga sherrri i sprovës ti, po edhe nga sherrri i ti. Nga udhëzimet për mbrojtje është pikërisht dua që po e marrim. Me lutë Allahun xhallahu ala në çdo namaz, po edhe jashtë namazit, që Allahu xhallahu ala të na mbron nga sprova e dëxhallit. Gjithashtu të ndërruazër nga udhëzimet për mbrojtje nga dëxhalli është të folurit për te, dituria, me informu njerët, me vidisu njerët për këtë. Për këtë ashtu i ka thonë pejgamberi në disa transmitime, që disa nga dietar i klasifikojnë që të vërteta, se do del dëxhalli atër kur njerët e harrojnë dëxhallin. Do nuk flitit për te fare, dhe ajtë pastaj del në këtë kote kësa ignorance dhe domthonë këtij mos informimit të njerëzve për dëxhallin. Për këtë arsye, me fol për të, me lexu për të, me dëgju për të vazhdimisht, me mbajt vetëm të freskët karshi kësaj sprove, është një garancë se Allahu xhallahu të mbron nga sprova e tij. Andaj dituria është dritë dhe dituria të mbron, ndërsa ignoranca është errësirë dhe sherr. Gjithashtu nga udhëzimet fetare për të mbrojtur nga dëxhalli është që nëse del e dikush është prezent, Allah halam kur delaj, me ikë prej ti japëtën, jo mu balavë që me tapën. Pekamës në ka uzu që me u largu, shka në pjesë të caktuara, si kurse ka në të transmitime të pabanuara, nga saj nuk ka mundësi gjdo plumë të tukës me e shkelë, normal. Ajë ka me shku në vendbanime ku ka, e ku nuk ka vendbanime, në kodra, në male, në bjeshk, e kështë më radhë ikë e pe ti është e kërkuar. Dhe kjo është një uzim rëndësi që të përmeni ma vonë se, nuk është udhëzim fetar ballafaqi me sprovën dhe me fitnet. E kërkuar është me u largu, por në qoftë se takosh të me qenë stabil dhe me kalu sikurse duhet. Prandaj do ikja prej ti. E përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se disa njerëz, domthonë nuk kanë me e përfill këtë udhëzim dhe thonë se unë i dal përpara se unë një dhe i them atij që ti je dëgjalli. E shkon për me e mohu e kthehet pohuesi i tij Allahu na rujt. Vjen në sprovën e dëgjallit atë. Gjithashtu prej udhëzimeve që është përmend është leximi i surës Kaf, në veçanti 10 ajeteve të para. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse dikush prej juve e takon, le t'i lexon 10 ajete para të surës Kaf, Allah ja bën mbrojtje prej tij. Sura Kaf, që është e kërkuar nga ne me lezu çdo xhuma, nga porosit e mëdha dhe nga udhëzimet e mëdha që i ka kjo sura, padyshim, domthonë një pjesë e saj është mbrojtje nga dëxhalli. Veçanërisht pjesa e parë e ka transmitime që flasin për pjesën e fundit, 10 ajete e fundit, por ndoshta më të qëndrueshme dhe më të afërta janë transmetimet që flasin për 10 ajete e para. Pse ajete e para të surës Al-Kahf? Dietor ka ne disa shpjegime, një nga ato që mos tin detale është se fillimi i surës Kahf flet për disa djelmosha të ri që janë sprovuar besimin e tyre atë. Dhe Allahu xhallahu ala pasi u strehuan në vend të dur, Allah i mbrojtja. Andaj sura Kaf është mbrojtje, strehimore. Nëse ti je rrezikuar në besimin tënd, mirë, po strehohesh ku duhesh dhe kërkon mbrojtje nga Allahu xhallahu ala, Allahu të mbron atë. Prandaj kjo ka një vlerë simbolike dhe lidhje mes banorëve të shpellës dhe të rrezikuarve nga dëxhalli, që ata duhet me një rrugën e banorëve dhe djenimorës të shpilës që në ustrehu në shpilat e saktuara, nuk do të detyrimisht shpil, do të brenda një kodrë dhe në mali, por shpil është, mon, gjdo vend ku ti strehuash, strehimore, ku ti ik nga rreziku që të kanose ty. Gjithashtu prej udhëzimeve që është përmend në lidhje me dëgjallin, si më mbroj për ti, dhe si më shpëton nga shirë ti, është edhe adhurimi Allahu xhallahu ala dhe përmendja Allahu te bareku teala. Nga se adhurimi dhe kërkimi i ndihmës nga Allahu xhallahu ala është jo vetëm ndaj dëgjallit, por ndaj çdo sprovë në dunjë është mbrojtje me lejen Allahu xhallahu ala. Nga se ai që lidhet me Allahu xhallahu ala, Allahu e mbron dhe Allahu e strehon. Dhe nuk ka fitnë në këtë botë që dëmton me lejen Allahu xhallahu ala. Ai që me Allahun lidhet, ai që atij drejtohet, ai që në Allahun mbështetet, nuk ka sprovë në dunjë që e mposht ose e rrezikon ose e dëmton apo e lajthit dhe devijon. Andaj këtu janë disa prej udhëzimeve, domthonë të shëriatit të fesë, si me umbrojt dhe me shpëtu nga sprova dhe dëgjallin për isi. Normalisht, edhe kë, si kurse e përmenda, është krijes dhe gjdo krijes e ka fundin vetë. Allah dhëtë kullu nëfsin dhe i katul maut, thumë me ilina të rgjaun. Gjdo shpirt ka me eshiu vdekin e pasaj të knekin e mori këthy. E dëgjalli ka me vdek. I për vdekja ti është vdekje pështruse, nënqmuse. Ka me apru Allah gjellë ora punën që me vdek në mënyrë të jetë nënqmuse, zhgënjuse për pasuës e ti. A jo me vdek, vdeket zakonshme normale, mirë për të vdes duke ik. Edhe aj që do të vret dëgjallin është Isau a.s. i cili ka me zvrit në këtë ko, edhe ardhe Isau a.s. është nga shenet e mëdhatë të ditës e gjykimit, dhe Isa a.s. si kose ka thonë pejgamberi sa do të vret të një ven i quajtur Babu Lud. Anë është një ven vendbanim, disa thonë është Damaskun e sotshëm, e disa thonë është afër Palestinës, por më rëndësishme është se në atë pjesë diku atje do të ndodh goditja e Isaut alayhis salam ndaj dëgjallit dhe ai do të vritet nga dora e Isaut alayhis salam, e pastaj vazhdon një epokë re për njerëzit derisa të vijojnë edhe shenjat e tjera të kiametit. Kjo është ai përkat dëgjallit të vëzhgjuar. Padyshim se gjitha këto që i përmana kalimthi kanë argumente, kanë shpjegime, po ka të tjera shtesë që flasën për këtë çështje, këto që i përmana i takojnë besimit në gajb, në të fshehtën. Në sa se kena po dëgjallin, as dim çfarë është, po na ka lajmëruar për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe nuk është ky gajb i pas na besojmë te, apo ka shumë tjera gjëra të mshefta, të padukshme, panjura për ne që na besojmë tu apo. Xheneti e xhehenemi, gjithashtu ahireti, bota tjetër me lajket, xhinët, shejtani, këto tjera janë të panjura. Po do të them të padukshme për neve, dhe ne besojmë ato. E po në kuadër të besimit në gajb hyn edhe besimi në dëgjallin, nga se për këtë na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka pas disa rrymë të caktuara dhe disa, domethënë, disa filozofi që e kanë mbu dëgjallin, duke u nis nga, domethënë, mendja e tyre, mirë po ato janë të pavlefshme dhe për neve të parancishme, nga se çdo mendje që e kundërshton hadithin për neve është e parancishme apo. As kimi nevojë më marr me ta, për isë janë hadithe të qarta. Sakta të vërteta që ka thënë për të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për ne kjo është më rëndësi. A ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasallam, kjo është më rëndësi. Dhe kjo është e logjikshme, dhe kjo është e arsyeshme, dhe kjo është e dijshme. Tërat janë pastaj vezvese të shejtanit, Allah na ruaj. Andaj ne besojmë në këtë sikurse besojmë në pjesë e tjera të gajbit, nga se Allahu xhallahu ala kur i ka cituar besimtarët e vërtetë në Kur'an ka thënë alladhina yu'minuna bil ghaib. Besimtarët e vërtetë, ata që kanë përfituar nga shpallja e Allahut, janë ata të cilët besojnë të fshehrën, në gajbin, aja që nuk duket, por ata e dinë se ekziston. Pse? Për shkak se ju ka ardhë njohuria për këtë padukshmën nga burimet e sigurta. Andaj ata besojnë. Për këtë arsye të ndodhëm një nga burimet e njohurisë për neve është shpallja. Nga se Allah xhallahu ala u ka sill shpallin njerëzve përmes njerëzve të besueshëm, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgambert e tjerë. Kjo është i përket dëgjallit, e sprova e tij. Cila është sprova e tij? Na tham dy gjëra, sprova e dëgjallit dhe pa prezencën e tij dhe sprova e tij me prezencën e tij. Padyshim se pjesa më e rrezikshme është sprova me prezencën e tij, normal. Mirë po, edhe mos prezenca e tij, domthonë sill sprovë. E cila është sprova e dëgjallit? Nga se të nërëdhë nëzër, pejgamberi s.a.s. i ka folë sahabe për dëgjallin, po të se ka me dalë nesër aja për. Zotë me një kohë sahabe të ka menoj që ka me dalë dëgjallin në kohët pejgamberi s.a.s. atë që ka qenë shpjegimi i afërt dhe i shpesht. E pastaj ne ka përgjithë me fol për të vazhdimisht. E po në qovë se për shambull nuk ka rëndësi mos prezenca e ti fizike, pëse me fol për të? Për shkak të sprovës e ti. Cëla është sprova e dëgjallit? Na pam të nërëzër se dëgjalli i ka dy gjera me rëndësi. Kupton e këtë drejt. Ka aftësi tjerë zakonshme, do mund ka forcë dhe ka pasuri. Do njerëz ju jepë. Dhe ka forcë të imponimit. Të dyja i ka për. Forcën e imponimit dhe presionit dhe ka pasurin, e ka aspektin material. Aspektin material dhe forcën materiale e ka. Të dyja i ka. Dhe në antit e ka një thirje. Apo ajo thirje është besimi në tesë i Zotë. Mirë po, me që njerëzit, dhe më thonë, nuk besojnë drejt për detë në këtësën, dhe di që kënë ko Zotë, ajtë të në tënë me e përdorë fuqin e ti dhe aspektin material që e ka, që njerëz me i bindë sa e rëzotin. Dhe më thonë, bëhet fjallë për manipulim, për mashtrim, për ndryshim të fakteve, për mbyset e së vërtetës, për mes forcës dhe parës. Aspekti material. E kjo sprovë është prezent me njerëzit gjithmonë apo. Gjithmonë ka pas të njerëzit manipulime, ka pas mashtrime në forma të ndryshme apo. Andaj sprova e tij, sikurse përmendat domthon, është ndërtuar mbi forcën e cila e shndron manipulimin në argument, e shndron mashtrimin në fakt. E si pasoj e kësaj, e këti lojtë e sprovës, zakonisht njerëzit, do më thonë, fëtirja dalin ato. Fëtirja dalin. A keni pa për shambull, shpesha njerëzit e vlerësojnë veprime dikujt, si të sakt, si të vërtet, si që ashtu të është, pse, a je bind, a e ke ndëgju, a e ke ngu faktit, jo së më rëndësi, ama qërë që ka boja, ato. Pra në shikojnë në fuqin e ti, në forcën e ti, shikojnë në aspekti material, nëso për shama milioner ose miliarder, apo vetë fakti që ai ka arrit pasuri, keq ka të thëtaj dhe keq ka të bëna është e sakta. Domthonë, saktësia e një qëndrimi dhe vërtetësia e një pohimi nuk madhët mi bazën e standardeve të së vërtetës, po mi bazën e posedimit të saktuar. Që kjo sprovë e dhe gjallë, domthonë? Në këtë sprovë, ka plët njerë që bingë këto, domthonë. Vetë se është i fort, e ka mirë gjithmonë, apo. A do më thonë kjo qështët? Jo, e se më thonë, pejgamberi sa sallëm kur ka në Mekë, ka qenë i fort, a i dopt. Ka qenë i dopt, me pa funksionu kjo mentalitet, kështë me qenë e obligushme me luftu pejgamberi në samë e me përkra Bujahilin, apo. Se e ka pas mirë, a e ka pas dhe forcën, a e ka pas dhe parët, a e ka pas autoritetin, a e ka pas pushtetin, ma ndaj me këtë, mirë po, ku është e Bujahilin e ku është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Rëndaj të nërëzër, forcë e argumentit duhet të përdoret për mes formave të urta dhe të buta, jo e kunder të apëtën. Argumenti e ka forcë në vetë, diturija e ka forcë në vetë, ndërsa kur nuk e gëzistan, forcë e argumentit, atëra përdoret argumenti i forcës, e kunder të apëtën. Argumenti i forcës, kur përdoret? Kur mungon forcë e argumentit, apëtën. Kër s'ka forcë argumenti, atëre argument bëhet forca, atëre argument bëhet presioni, atëre argument bëhet aspekti material, e kështu më rrafën. Dhe normalisht njerëzit pastaj përshka këtë imunitetit e dobet, përshka këtë mungesë së informatëve njëhurive, përshka këtë edhe kësaj që përflasëm ni, në mungan edhe njoja për dhe gjallë në sprove ati, jorë dhe herë din me rëshqit në kësë sprove, Allah në rrët. A ne kjo është sprove ati, e vazhdueshme, manipulimi, mashtrimi, keq përdorimi i fakteve dhe me një fjalë, domethënë, në mungesë të forcës argumentit, atëherë bëhet përdoret argumenti i forcës, edhe i fuqisë dhe i pushtetit dhe i ndikimit. E në kohë të këtij, sa që përmenda, dëgjalli, prezenca e tij fizike dhe sprova e tij, po edhe sprova e tij të ndodhen është ajo që pejgamberi na ka mësuar me kërkuar mbrojtjen e Allahut nga ky sherr ato. Nëse ne këtë e përmbledhim, do të mendoj do dobi tash çka na pe kësaj. Çfarë mësimi na marrim nga për shembull kjo sprovë e tij, nga dalja e tij, nga këto shpjegime, çka mësojmë na? Ka shumë dobi që na i mësojmë. Mirë po, duhemi përmend disa në këtë pjesë të fundit të kësaj ligjërate. E para të vëzër dëgjalli është rrezik për njerëzit? Po. Nga se është është forma më ekstreme e mashtrimit dhe manipulimit. S'ka ardhë në mes në njerëzve manipulant, mashtrus, gënjeshtar më i madh se kjo apo. Andaj manipulantët janë rrezik apo janë vlerë për njerëzimin. E mirë, këti manipulantit të madhë dhe mini manipulantëve në nënteq janë, kush ju ka dalë për balë? Pejgamber të Allah Gjellë Huala. Gjda pejgamber i ka thonë poplit vetë, rrujni për qëtina. Edhe Muhammedi Sasëm, do më thonë të nëzër, që i bije se dobija dhe siguria dhe rahatia dhe përparimi njerëzve është kur ju prinë pejgambertë. Kur nuk prin pejgambert e Allah xhallahu teala, kur njerëz nuk udhëzohen me mësimet e Musaut alayhis salam, Isaut alayhis salam, Muhamedit alayhis salam, Ibrahimit alayhis salam, kur këto mësime nuk janë prezente, le të manipulohemi. Nuk kemi imunitet, nuk kemi mundësi për rezistencë. Prandaj jemi të sigurt kur ka prezencë të mësimeve të pejgamberëve. Dhe përhapja e mësimeve të pejgamberëve është ajo që garanton siguri dhe paqe dhe rahatin mes njerëzve. Mungesa e mësimeve të pejgamberëve shkakton pastaj klim të përshtatshme për manipulim dhe mashtrim. Ka manipulant e mashtrues e argat dëgjallit të llojeve të ndryshme. Për asaj që marrim është se bidobive është se e përmendëm që dëgjalli përdor mjete ndryshme atë. E përdor forcën. Unë e myt njërin apo. Apo më beson ju, e myt. Se s'ka mundësi kush më dalë përpara. Pastaj për shembull sjell varfëni. Dhe nëse don me u kthim mirëqenia dhe rahatia me besu, me pasuni. Do bën presion. Dhe gjithashtu bën presion të ndërvozë në manipulim dhe në mashtrim përmes, domethënë, njerëzve të caktuar që ata kanë dije. Mirë, po këtë dije nuk e përdorin për demaskim të dëgjallit, por për legjitimim të dëgjallit atë. Kjo është e rrezikshme. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith ku ka përmend dëgjallin, i ka përmend edhe disa njerëz, një kategori të caktuar, ka thonë, më tepër ju druhen, më tepër druhen për juve nga udhëheqës devijant mashtrues se nga dëgjalli atë. Domthonë, prezenca e njerëzve manipulant është e mundshme gjithmonë. Dëgjalli nuk ka çdo kohë, me një kohë ai. Del thash rrin në vjetë diçka e heca jaftë. Mirë po, ata të cilët, domthonë, është e kërkuar nga ata që njerëz me i vetëdisu. Është e kërkuar nga ata që njerëzit, domthonë, me i vetëdisu. Është e kërkuar nga ata që njerëzit me i mbrojt, me u sill fakte, dije, shkencë. Njerëz mund të bëjnë këtë të kundërt, domthonë. Dhe për shkakun si ka sa të ndërlozer ndodh kjo, nuk du me e përgjësu, për ndodh kjo. Për shambull, kur përdoren faktet, për thëmë thujta, faktet shkencore për mohimin e Zotit. Kjo së funksionon, kjo është që pa logjikshme, apo? Prap se prap kanë tentu për mes manipulimeve të caktuara që me e shkput shkencën nga besimi, apëtën, dhe me kushtëzu kuptimin e shkencës me mohimin e Zotit. Andaj, është e çuditshme fsat për shembull, kur themi filoni profesor dhe po falet. Çuditëm na shumë, apo. Pse? Pse jashtë rregullit që ne na mësuan. Rregulli është që ai nësosh profesor, është atëst me siguri apo. Për shembull, me bën një anketë mes të njerëzve, me pyet për shembull, apo. Një pyetje më pyet. Njerëz të shkolluar, ama ti për janë të prirur me besua me më huapë. Shumica ne kam thonë, ja, ata dihet ato. E për besimtar janë do të shkret, do të pa shkollë, do fukare, që shtu njështë i perceptojnë besimnëve. A që kjo manipulim po? Që kjo që e mashtrimi apë? Ka nërit me i bi njerëzit në manipulim se besimi është pjesë e shgënjimit, depresionit, do mon, s'ki perspektiv njët e hajtë këtheja i mytin vetë vetës me nëj besime, me nëj gjennet dikon që se egzistore, i po, kaldoj që këtu veti ka pak do pralla se qetsosht dhe edhe... Ama nëse do në realitet me jetu, dhëtë me dalë nga kja apëta. Dhëtë me dalë nga iluzioni i besimit, apëta. Me dalë nga bestytnit e besimit, apëta. Me dalë ku? Në dritin e dijes, apëta. ku atje mohohet Zoti Gjellë Gjellalu, e kur të mohohet Zoti, që ka ndodhë atje? O së nalët puna këto, apë? Nuk nalët puna këto. Pasaj të ndodhë dhe zërë, dalin qërëdi të ndryshme të shturës morale, të humbjes të vlerave, të degradimit të njeriut, e shumë të tjera, në emër të shkafit, në emër të shkencës, apë? Në emër të shkencës. Për në përshambull, të ndodhë, ku ka arrit, kjo që po flasën e, së më të zbulu për e të porë, në këtë të edhim. Për në di ku ka arë nivelli manipulimit, se, në njëri përshambull, paramenani është shkencëtar, mund tjetë mjek, inxinjer, që ka të qoftë, njëri shkollum, njëri arrit, ingritur, intelektualisht, ato. Mirë po, kë njëri, përshambull, kë njëri, nuk pinë alkohol, apëtë. Mospirja këti alkoholit në mesin e njerëve të caktuar, a është vlerësim apo degradim? Yes, degradim, që s'po bënë, pëse a i hoqje e boa, apo a haqjia, e kështë përra. Dëmë në shikon, nuk nalët kjo qëtu. E qka ka lidhje për shambull, nivelli akademik me raki, së kuptoj këtë punë në lavë, e që alkoholit është bëtë të reguas i nivellit akademik, apo? Pse? Për shkak se kjo është tregues se duhet me ide për migra. Ama kur njerëzit nuk kanë të dhirr, i çelin syt për lëmë ashtu. Prandaj çka ka lidhje për shembull shturja morale atë? Çka ka lidhje për shembull me nivel akademik? Çka ka lidhje atë? Ama është ndërlidhur sot, ba e ke shumë atë. Fatkeqësisht atë. Prandaj, më thon, është e kërkuar nga njerëz të dijes. Është e dënguar nga njështë e librit, e të pëndës, që të jenë prejes në këtë demaskim, dhe të këthejnë shkencë në dijen në binartë e duhur, që lidhët me Zotin Gjellë Gjellalu, dhe dëshmojtë se besimi japë kuptim kësoj shkencë, po edhe kunder tha. Dhe gjdo përpjekje për me inda, është përpjekje e dhunshme që bëhet përmes manipulimit dhe martimit, por jo me fakte reale dhe qëndrushme, e pa mundshme është apo. Nëse zbresim në tokën argumenteve dhe e largojmë mjegullin e manipulimit, cili është ai zbulim shkencor? Cila është ai teori shkencore? Cila është ai lëmi shkencore? E cila, do më thonë, nuk funksionan me besimin zëtë. Duhet me hjek besimin në funksionu. A ka në i diqka kështu? Pa mund shumë është të. Mirë po të më vëzër, kërkohet që do njerëzit të mbeten në këtë manipulim. Prandaj e kërkuar është nga çdo kush për juve, dhe nga gjithë ne dhe të tjerët që, domethënë, me lexu, me mësu, me studiu, me bëu shkencëtare, dietar të zellshëm, që dëshmojnë se shkenca dhe dituria dhe zhvillimi janë në koordinim të mrekullueshëm me besimin e Xhallahu Ala. Dhe tendencat për shkurorizim të përhershëm mes dyjave janë manipulim. Nuk kena me leju kështu me u manipulu, jo, nuk ka me qenë kja, na nuk ban me leju, përshka kësë në kam të pejgamberi s.a.s. Nuk ban me leju që namazi profesorit me konë shumë rralë, mashallah, që di, qa kohë, po që kjo është i pare që të më ardhë. Unë konzërej se njerëzë që nështa, mas shumë të du me përbë, frekventu së gjamija vjen, mjek, që ditë për ditë prekën në, argumente Allah Gjellë Gjellalu, funksionimin e organëve të shumëta, e studiu se do mive tjera shkencore, mos i nalive qëta, po shumë tjerë, që të janë të parë që këdojt me frekuentu gjamiet, pëse? Po nga si këtë shpije këtu, apëtëm. Mos ardhje atyre këtu, është diçka, një manipulim, një diçka ka ndodhë, një diçka problem ka ndodhë, që pëse s'po funksionon ke mirë, apëtëm. E po na duhet me këtu funksionimin e mirë fillt të kësaj, apëtëm. Që funksionon mirë besimi në Allah Gjellalu Ala, krijues i ligjeve, së bashku me zbuluës të ligjeve. Është kombinim hatashëm i mirë, thotë. Krijuesi i ligjeve dhe zbuluës të ligjeve. E ata që zbulin ligjet, sërë zbulin dhe një ligjë të Allah Gjellahu Ala, zbulin së bashku me te madhështinë Allah të bare këtala, dhe zbulin me te një shmërinë Allah Gjellahu Ala, dhe zbulin me këtë mirësinë Allah ndë e rabve, kështë më radhë. Bashkë kështë këto, në pak është kojnë këto. Nuk është e mundshme që Me u zbulu diqka nga e që Allah Gjellewala e ka kriju, e që zbashku me te mos me u zbulu dhe masri Allah Gjellewala. Shikoj gjithdo zbulim që e kam bërë diri me tani. Cili është e cili nuk e qëtë në pa masri Allah Gjellewala. Asë një andë. Kej qka është dojnë nga njëri ose nga zbulimit qoftë të fushës e fizikës, apo kimisë, apo biologjisë, apo qëfar të shkjenë se të tërë. Gjda zbulim nga këto qëtë në pa madhështinë Allah të barë këtala. Dhe kujdesin Allah për neve. Dhe mirësin Allah ndë neve. Që neve me ne e lehtësu jetën. Neve me ne mundësu si duhet me jetu në këtë dunja, kështë më radhë. Pra ndaj, funksionimi i mirëfilt i kësaj dije bët duke e falënru krijuesin, ju duke e mohu. Nëse vije dirë të mohimi është, pa dushim, dikun në mashtrim kanë dodhë, dikun e kanë mashtru keq, apo e kanë largun nga pragu i adhërimit Allah të barë e këtara. Ne duhet shumë shembër me dalë, praktik që dëshmojnë se ku i këthen shkenca njerëzit, ku i këthen dhja njerëzit, që këta shembër praktik dhe konkret të tregojnë se kjo shkencë nuk bie ndesh me besimin. Shkenca që bie ndesh me besimin është shkenca manipulimeve, shkenca epsheve, shkenca aspektit material vetëm, që mohan aspektin e vlerave dhe shpirtit të njerëzit. Kjo po, kjo bie ndesh. Mirë po shkenca mirëfillt, që e formon njeriun, që i shërben njeriut, që i ndihmon njeriut këtë dunja, pa dushim se e tila detyrimisht qënë të pragu i adhurimit. Gjithashtu të nërëzër, nga e që mund të përmarim këtu nga dobit, e kësa lutja është, kur pejgamberi sallallahu na flet për dëgjallin, edhe pëse thash, a i ka marë shkurt, e pa me adi thash, një vetët i qka rënej në tokë, i pa pëse gjithë kjo mabet për te? Me ne mësu kulturën dhe mentalitetin e pregaditjes. Pregaditur. Ti ish i pregaditur për sprovat saktuara. Ti ish i pregaditur për fazet e ardhshme. Ti pregaditur. A të godet, a nuk të godet kjo pun tjetër. Mirë po, këtu në mësën pejgamberi s.a.s. që mos të jalejm asgjë rastësis apo befasis. Nga se kur njëriu zhjet në befasi, zakonisht i ka reagimet e çakurduara, i ka reagimet e kaotike, nuk din kam jamojt. A më kur është i pregaditun dhe e din se bo, nëse vije kjo, kështu duhet reaguar, pa dushim se pregaditje i mundëson, reagimet e duhur ato. A ne duhet më pregadit për gjërat e mundshme që mund ndodhin. Lusim Allah mos ndodhin, pa qka nëse ndodhin. Nuk duhet njëri përshamë më ullëshu shumë në për mirësi e begati e me haru se ka mundësi me hupë që ta. E qka nëse hupë apë ta? Gjithë që do të më konë me masë, gjithë që do të më konë me kufi, gjithë që do të më konë me maturi dhe me urëci. Përëndaj, në mësëm për e kamë që më pregadit dhe që jenë të gatë shumë. Qka do qoftë? Jo që kjo pregaditje me e nëzi begatin, jo, ti knaqë me bakti, shvizohë me këtë begati. Mirë po, le një dozë atje të pregatis qka nëse sështë më apëm, qka bojmë në. A nuk bëmë në zonë në befasi, veç e një ato që të ka lehru për të pejgamberi sallallahu aleyhi o sallam. Gjithashtu të nërlozër, nga e që mund përmanin këto është se njëri në disë osprua një që kalan, ato mund të lejnë gjurëm në pjesë të ndryshmet njërit, mund të lejnë gjurëm. Mundohu dhe kujdesu që sprova që të vjenë me e minimizu ndikimin e saj, ke para, dhe me e pa mundesu ndikimin e saj në fejtë. Ka mundësi një sprova vjenë dhe ndikon për shambull në shëndetin tëndë, ndikon për shambull në qëndrëshmin tënde, ndikon në raporte me një, ka mundësi me ndikon shumë aspekte. Na nuk duhet me liu me ndiku e të nonë, sa të kërë mundësi i rezistojmë. Mirë po rrua ju që qka do që të vije. Apo, mos me e prek fush në fesë tonë apo. Ke po këta varfënje ju ka ardhë thatësia. Tash, të kishin, ata kanë qenë para dy gjërave, me bu sabër, dhe kësë nuk kësh me e prek kanë jetën e tyne. Kësh me prek mirëqenë e tyne. Kësh me prek ndoshta edhe vetë ekzistimin e tyne, kësh me vdek. E kërku më është me i rezistu sprovës, po ka mund në prek këtu e këtu. Mirë po ata, për me i shpëtu këto pjesë tjera, e kam pagu me feja tëm. Për këtë arsye kam pejgamber sa këta kanë dështuar atë. Ai ka na për me i shpëtu disa pjesë tjera, apo e paguina me feja tëm. E mësoj me pjesë tjera me pagu fen, jo fen me tjera apo. Çu të mësoj? Që kjo është udhëzimi i duat për dëgjallën apo. Andaj të mësoj, e pa për shembull, Allah na ruaj to ditët në fundit që kemi dhënë për termetin që po ndodh. Allah i ruaj vllaznit tonë, motrat tonë në Shqipëri, kudo qoftë. Neve, në tonant, nga këto të lashe. E po kur ndodhë thërmeti, dhe njëri e ka afërmeti fëmijun e ti, 2 vjetë, 3 vjetë për shambullë, dhe atjen të rëdhome ka kuletin, apëton, e atjen të rëdhome ka kompjuterin, apëton, e atjen të rëdhome ka dikun teshtë, apëton, qka ka paj për medalë, apëton, me mujtë mi marë të keta, i merë ketë, me pas vakt, mi ka dhupë, Për një saat tërmet ka me ndodhë, për. Merë në që ka të mundë të një së kakë, njerë këtë i shenë marë, me tepija, me papuqe, me këtë që kanë, sensë filonë, për. Normal, për. Pa i slenë mundësi i kështo, për. Nuk është e mundëshme, këni parë, e pa mundëshme është me parënimru. E pa mundëshme është, ndodhë befas. E për në këtë befas i njërë, që ka kapë? E kapë fëmine vetë. E i dhimet edhe kja, kur kështot me, ama kur s'ki mundësi asgjë me kapë, pos njërës, dhije që ka kapë. E dhëmë po thëmë, kur vije sprova, vije ngarkesa, vije presioni, vije varfnia, vije gjithë që ka ndodhe në këtu në dunja, pëtën. Dhe stje pa fatë ketë mi pështu, nga se godete nga shumon, s'pogu ka pefene që të nësigurët. Ta një tjera që ka të mundësh, pëtën. Më s'pori sigure e fejnë, sigure e besimin në gjellë ola, nga se nësa ta e ke siguru, i ke siguru tjera të pëtën. I pa aj që ka hu pëfejnë, valla dhe kulit në kërë ka marë, mo që a ju një kulit pa fej, pëtën. E edhe kërë ka marë atë të pihin e vete, atë perën e vete, përëm kushtimisht, pa fej, s'ka kuptim pas e pëtën. Me në mëson që, s'prova kur godet, edhe më shmasht, ka pasoja, lënë gjurëm, shkakton dridhje, gjitha këtu, mundohë me rezistu, prapë po thëmë, krejt mi pështu nëse ki mundësi. Mi për nëse stja pa fatë, nuk ka mundësi, s'pa ku thuj, fejmë për qenë sigurët, e të një qka të muqa me pështu, apër. Nga se, njëri e pështu në krytë e vetë, apo, e fejnë e kena mi kryo, apër. Për nëj, s'prova dhe gjatë në mësone këtë rënditje të ruajtës e begative, dhe të mbrojtës e begative. Nga dobit që dalin nga kjo dua është gjithashtu nga sprovat e gjallit është edhe udhëzimi që na tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që më u kthye Allahu te bareku teala. Do të thotë adhurimi të bën të guximshëm. Adhurimi ndaj Allahut xhallahu ala të bën të fortë, saqë ti se paramendon që ashtu je i fortë apo. Të bën qëndrueshëm, saqë ti nuk e paramendon çati i qëndrueshëm apo. Shikoj për shembull thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se Dëgjalli ku ta furë të këmedinja, hadith është kërë, vërtet, për me dëshmu se është kush është, e merë një djallë nga besimtarët, që aty i delë për para ati, me te balavacuot, i delë për para. I thotë, ti je gënjeshtari, i thotë, ti je dëgjalli që pejgamberi s.a.s. në ka të rejë gëvretën për te jepë. Kështu i thotë kjo djallë, i të vatë shumë, i di shumë. E aj dëgjalli e mbyt, e dam përgjysë, dhe prap e rinjall, me forësën e Allah gjallë levelë, normal, kjo është provë, e i thëtë, a u binde tash se kush jam unë, e këtë më zote, thëtë, tash më shtu bindja dhe ma tepër, se te a i rangë, si që të ke peka më zëmë, me pas kujtës për te jam, dhe. Pse, kush edha këtë gudzim, kush edha këtë të nëshmëri, kush, dhe nëshmëria, adurimi, dhe njëhuri, aja ka ditë, se Allahu është ai që juhi u jumit, Allahu është ai që ngjall dhe ai që e vdekën, Allahu është atë. E kjo është sprovë. Prandaj mund të mendoj gjatë të pazakonshme, të jashtëzakonshme, do të thonë nuk di më i shpjegoj çajin ato, nuk di ndoshta më i shpjegoj. Ama e di se s'jan çdo që po pretendohet. A e kuptove? I mali ti mëson këto gjëra këto. Andaj po jam i thonë dëgjojt, e po çe ky ngjalli, çyra Unë e zdi që është po në gjallëki, a zdi që ka të buki, a së është kam internet që ka të buki, a më unë e di një sen që qëto që të e buhet, këj veç zdo të jepon, kjo është një mashtrim. Pika kjo suqilësi, pika kjo në më vëmendi. Adhurime dhe Allah Gjallahu Ala e bënë suqet, dhe dituria dhe njëhuria. Dhe i përmendi Allah Gjallahu Ala, adhurime, është a që në ruan me lene Allah të barë këtëllë. Ruja Allah Gjallahu Ala, Allah të ruan ty. Qështë dhe pegamë, Ibn Abbas, i hafadhillaha, i hafadhkeha, ruje Allahun Gjellewal, Allahun të runë ty, ruje kërje i ri, ruje kërje në mirqenje, ruje kërje në rahati, të runë Allahun Gjellewala pastaj në moshtë të shtyre, në smundje, të runë Allahun kërje në fatkecije, në telashe, në sprove, në varfnije, ku do qëfsh, Allahun të ruan, pse? Nga se ti Allahun e kërujt, ruje Allahun Gjellewala, ruje, nga se Allahun të duhet, rëndaj, adhurimin dhe Allahu Gjallahu Ala, mbështetin Allahu Gjallahu Ala, njuhi Allahu Gjallahu Ala, njih Allahu Gjallahu Ala, është ta që të mbronë në telashtë dhe në sprova, edhe si kurse dhe gjalli. Nëse thash, këtë djelash ka qenë adhuruës i Allahu Gjallahu Ala, po adhe njës i Allahu Gjallahu Ala. Kër kjo ka bu këtë puna, e ka di se Allah e ka amni vetmi, aja është el muhji u el mumit, aja ka amni dhe që njuhi janë dhe Allahu Gjallahu Ala, ka mbronë nga sprova dhe gjallit. Ne sa më tepër njohim Allahun, sa më tepër njohim pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, sa më tepër njohim Islamin, më të fuqishëm, më të ndryshëm jemi, më stabil, më të bindur jemi. Dhe më të rezistueshëm jemi ndaj dallgëve, ndaj fortunave, çfarë do ato që fryn për të na larguar apo për ta zbravës. Dhe gjithashtu të ndërvozer nga ajo që mund të përmendim këtu është edhe mos u eksvos prova, sikur të kemi thënë, mos del të trem, unë e dal, unë e bëj. Jo. Ti këshiri punë dhe tuja, ti merë me punë dhe tuja, ti merë ma që zubishme. E nëse balafaqosh dhe goditish, jepe përgjendur. Po mos i kërka telashet, mos i kërka sprovat, mos i kërka fitnet, mos i kërka dilemat, mos i kërka. Nga se nuk dhjet pas taj kër vije, qysh ka me konë hesako e të tërë. Andaj, njërë të me një ku në duhur lo, me shku ka duhet, me e cë mirë. Sa ka mundësi mes rrugës dhe duhur, e cë mirë, po kërë përfundon rrugë e mirë, ështru me asfaltu me, ta shvin. Nëse ato për pjesë rrugë keqe, çka kemi bëu, do të mirëdhasë rrugë, s'kem çfarë bëjmë. Sa s'kem mundësi më tash kalu. Ama me qef, si kishim marrë kur, për me qef, veç autostradën e kishim mbrapa. Për me qef. Për me qef veç rrugës mirë kishim mbrapa. Për me qef veç kishim hungër mirë kishim lëndë. Për me qef. Ama akoma siç më kanë thënë, s'kam mundësi. Andaj na nuk largohemi nga rruga e mirë derisa nuk përfundon ajo. Ka se dunia është ashtu apo. Ama njëri më lën udhën e mirë, rahati ka punë. Rahati ka kuptimet, rahati ka këto, e delpi kësaj udhe, e shkën kërshave, e lugave, e shkëmbive, kjo është e pa logjikshme. Kë i udhëm këtu, që ku ki bindit, që ku ki gjithë, hëtë kësaj. Po, dëllëm për para, graje, që këmë me vo, mirë po, pse e lëshën këto të shkuatje, pse? Mëndaj, mos ju ekspozo sprovave, mos i kërko telashtë, mos i kërko sprovat, kërkoj e mirqenjen, kërkoj e rahatin, nga se, kjo është ajo që na duhet ndonjë edhe na mundson rahatin e ahiret. Dhe gjithashtu të rrugë mos për në fund nga dobitë e fundit që më pranë është edhe na dëgjuam se pejgamberi sa sonë ka porositë na ka mësuar që për më mbrojt nga dëgjalli, madje në situatat më kritike që mund marrni besimtar, më mbrojt në këtë situatë me çka? Me Kur'an. Situata më kritike, kulmi i rrezikshmërisë mi dorë për para, qështu, që kjo është ma madhja, që kejtë të bolon një këtu e sprova, po periferike, kur së është taj, po kur delej, po ti eke, ti boni kejtë, me gjithat është rëzik. Paramëno, ti edhe aj, sy më pëtën, kjo është kulmi i rëzikshmërisë, ama rëzikshmëria është bëhet e parëndësishma pëtën, bëhet e pandikim, kur ti kapëm në fjallë të Allah Gjellë Huala, Korani, fjallë Allah Gjellë Huala. Ne kemi nevojë me u kripë fjallës Allah më tepër, lezim, e studim, e meditim, e njohje, këtë që ka bëjmë fjallën Allah Gjallahu Ala. Me lezu ma shpesh fjallën Allah Gjallahu Ala, nga se është mbrojtje, mbrojtje. Wallahi, nuk ka dilim dunja që të bënë dëmë kur ti ka përme fjallët Allah Gjallahu Ala. Dhe nuk ka reagim dhe i gjdo dilime, apo epshi, apo telashe, reagim më efikas, më i dobishëm, më i mirë, sësa reagimi përmes fjallëve të Allah Gjallahu Ala. Ta njëmë këtë fjallë, e kena begati të Allah Gjallahu Ala, është mirësia Allah Gjallahu Ala. Që ka krejtë që ka konë tu, këtë që ka shetëti, këtë që ka prejtë, është krejtë. Nësa ajo që e kamin Kur'an, është fjallë Allah të barë e këtala. Është që ka e veçanë specifike, nuk është si kurse asë një sanë për e thneshë në neve. Në që ka e veçanë, fjallë Allah Gjallahu Ala, libri Zotit tonë. Që duhet me dhërë me qenë shumë ma të lidrë me te, ma të përkushumë dhe ti, ma shumë me lezu, ma shumë me pas njëri për te. E gjithë ato që kanë bëme libën e Allah të vare këtala. Nëse aja është mbrojtësi, dhe aja është kujdestari, dhe aja është siguria jonë, si kur që tha pejgamberi sallallahu sallam, dy gjëra po alë pas meje, nëse kapëni për to, kur s'keni me deviju. Parëmna, garancë, nëse kapësh për ta, kur s'ki mërshit. Kur në cikletë s'ki me konë? Kitabullah, libri Allahu xhallahu ala. Edhe udhëzimi pejgamberit, suneti i tij është, ai është shpjeguesi dhe është komentuesi dhe është interpretuesi fjalës Allahu te barekuhu teala. Kush ka për të dhënë sub kur, nuk devion kur. Njerëz kanë kaluar për sfida të lëshme. Mirpo kur janë ka për librin e Allahu xhallahu ala, ja u ka qenë syt Kurani. Kurani ka vetëdisu. Me lehen Allah Gjellar i kam po gjatë pak më ndryshë atër. Dhe Kurani mësëm i po gjatë që shenë të manë, në vendin e vetë, në madhësin e vetë, në rëzikun e vetë, qëfar dhe koftë. Ndërsa, aj që nuk sheh me Kurani, aj që nuk sheh për e dilë zbesimit, është i ekspozuar manipulimet të lëleshme, që me a prezentu një bubrac elefant, apo ose një diqka që është mashtrim, me a prezentu si realitet e kështë më dhe për arsye. Nga se pajise që përmes tyre aj po shikon janë të tila që me e përnu mashtrimin, e përmi shpëtu mashtrimeve, manipulimeve, lodhjeve, rëziqeve, kapu për libër Zotit, ledzoje, studioje, njëhe Allah Gjallahu Ala, njëhe fene Zotit, njëhe jetën, njëhe vetë vetën, e shumë të tjene përmes këti libëri. Allah ona këtheft në këtë libër, me dije, e me angazhim, e me kuptim, e me vepër, e me gjitha to që Allah Gjallahu Ala ka ndërruat, në ka mundësu dhe ka kërku që ta realizojnë përmes këti libëri. Allah në rëmë nga sprovat e ndryshme të shumë të ndonjë, e në veç ati nga sprovat e dëgjallit. Allah në mësof që të jemi stabil, që ndryshme këtë fej, dhe që të atakojmë Allah në gjellë levëra faqevardh, edhe lësë vëndë në i falë me katë tona dhe të në mbrunë nga gjithë lidhë nga gjithë keqë. Me ka që personit të në vëzër, besoj që do të vazhdojmë isha Allah në javë të ashme, dhe të rëzohet i ruet i ndryshme. Wa sallamu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu